जैसे ही शिवाय ने उस लड़की का दुपट्टा पकड़ा, उस लड़की का कांपना शुरू हो गया। वो शिवाय से बहुत डर रही थी, उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। शिवाय उसके दुपट्टे से अपने कोट पर लगी मिट्टी को साफ करने लगा। शिवाय उस लड़की को ही देख रहा था और बहुत आराम आराम से अपने कोट को साफ कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय जानबूझकर उस लड़की के पास आया था, उस लड़की को करीब से देखने के लिए। जहां शिवाय की नजर उस लड़की पर ही टिकी हुई थी, वहीं वो लड़की बुरी तरीके से कांप रही थी। शिवाय उस लड़की को देखकर मन ही मन बोला, बाप तो खाने को दौड़ता है और ये एक नंबर की डरपोक है। उस लड़की का नाम आर्या था। शिवाय ने आर्या के गालों को छुआ, जिससे आर्या अंदर तक कांप गई। शिवाय अपनी उंगलियां फोल्ड करके आर्या के गालों को छू रहा था और रणविजय सिंह राणा को देख रहा था। राणा की आंखों में खून उतर आया, लेकिन शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शिवाय ने एक तंज भरे मुस्कान के साथ राणा को देखकर कहा, समझ रहे हो ना रणविजय, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, शौर्य को मेरे पास भेज देना, वरना शिवाय की कोई हद नहीं। इतना कहकर शिवाय ने आर्या के गालों को अपने हाथों में भर लिया और आर्या के फूले हुए गाल पिचक गए। शिवाय आर्या की आंखों में देख रहा था और आर्या डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही शिवाय ने आर्या के गालों को छोड़ा, वो वहां से डर के मारे भागते हुए चली गई। वो भाग रही थी कि तभी उसके पैरों में कांच का टुकड़ा चुभ गया और उसके पैर से खून आने लगा। लेकिन वो रुकी नहीं, बस भागते भागते कमरे के अंदर चली गई। पर शिवाय ये नोटिस करके भी नोटिस नहीं करना चाहता था। शिवाय जाते हुए अचानक पलटकर रणविजय सिंह राणा को देखकर उंगली दिखाते हुए बोला, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है राणा साहब, इसलिए कल शाम शौर्य को राजपूत हवेली भेज देना। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन, रात का वक्त। शिवाय रघुवंशी अपने कमरे में खड़ा एक बड़े से फ्रेम को निहार रहा था, जिसमें शिवाय रघुवंशी की पूरी फैमिली थी। एक हंसता खेलता परिवार जिसे शौर्य राजपूत ने बर्बाद कर दिया था। शिवाय रघुवंशी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और आंखों में गुस्से के साथ थोड़े से आंसू। शिवाय ने ड्रिंक की सिप लेकर कहा, शौर्य राजपूत, तुम्हें तो इस दुनिया से जाना होगा। तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, तुम्हें तो मैं तुम्हारे परिवार के पास रहने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें, तुम्हें जीने का हक नहीं है। तभी पीछे से राजवीर आया और बोला, सर वो लड़की भी भाग गई। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और गुस्से में बोला, विराज विराज क्या करूं मैं तेरा, राजवीर विराज के लिए कोई दूसरी लड़की हार कर दो। राजवीर ने कहा, विराज सर किसी को अपने नजदीक ही नहीं आने देते, अपने सारे काम दीनू काका से ही कहकर करवा लेते हैं। शिवाय ने गहरी सांस लेकर पूछा, रिया की बहन का कुछ पता चला? राजवीर ने कहा, बस इतना ही पता चला कि ये हॉस्टल से भाग गई थी, उसके बाद वो कहां गई किसी को नहीं पता, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाय ने गुस्से में ड्रिंक का गिलास दीवार पर मार कर कहा, रिया मुझे मरते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी, मैं उसे भी नहीं निभा पाया। शौर्य राजपूत तुम्हें तो मैं जीते जी नर्क दिखाऊंगा। शिवाय ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, जब तक रिया की बहन मिल नहीं जाती ढूंढते रहो। राजवीर ने कहा, सर थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे पास रिया की बहन की ना तो कोई फोटो है ना उसका नाम पता है, ऐसे में किसी को ढूंढना मुश्किल है। शिवाय ने गुस्से में कहा, राजवीर फोटो नहीं है तो ढूंढो, रिया के घर में ढूंढो, रिया के फ्रेंड सर्कल में पूछो, लेकिन मुझे रिया की बहन ढूंढ कर दो। राजवीर ने ओके सर कहा और चला गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। एक लड़का जल्दी जल्दी तेज कदमों से कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था और फिर उसने कैबिन का गेट खोला। उसके सामने एक और लड़का बैठा था। उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके टेबल पर चार बियर की बोतल रखी हुई थी। देखकर ही पता चल रहा था कि उस लड़के ने चार बियर की बोतल गटक ली थी। वो लड़का कोई और नहीं, शिवाय का जुड़वा भाई दिव्यांश था। दिव्यांश दिखने में शिवाय जैसा ही था, लेकिन शिवाय से ज्यादा डिसेंट, पर दिव्यांश में गुस्सा थोड़ा ज्यादा था। दिखने में दिव्यांश भी काफी स्मार्ट था। जो लड़का गेट पर खड़ा हुआ था, वो लड़का अंदर आकर बोला, दिव्यांश सर ये क्या हालत बना रखी है आपने? उस लड़के की आवाज सुनकर दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, पैंथर तू कहाँ था? तू पहले आ जाता तो साथ में पीते। पैंथर हल्के गुस्से में दिव्यांश के सामने जाकर बोला, अगर चाचू को ये सब पता चलेगा कि आप दिन रात ड्रिंक करने लगे हैं तो जानते हो ना चाचू क्या करेंगे। दिव्यांश नशे में बोला, यार बस चार बियर है, होश में हूं मैं, ऐसे क्या करेंगे चाचू? कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, मेरी फैमिली चली गई। यार पैंथर, जीने की इच्छा खत्म हो गई है मेरी, मन नहीं करता जीने का। पैंथर बेबस नजरों से दिव्यांश को ही देख रहा था और तभी दिव्यांश कुर्सी से उठकर बोला, चल यार घर चलते हैं। पर घर जाकर क्या करेंगे? कोई भी तो नहीं है जो हमारा इंतजार कर रहा होगा, ना माँ, ना पापा, ना चाचू, ना चाची, कोई नहीं है पैंथर। जो कहेगी दिव्यांश आ खाना खा ले। दिव्यांश आज थोड़ी देर माँ के पास बैठ जा। दिव्यांश आज लेट क्यों हो गया? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है फिर भी घर जाना पड़ता है। दिव्यांश जैसे ही चला वो लड़खड़ा गया। दिव्यांश गिरता उससे पहले ही पैंथर ने दिव्यांश को संभाल लिया। पैंथर दिव्यांश को संभालता हुआ ऑफिस से बाहर ले आया। पैंथर ने दिव्यांश को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पैंथर ड्राइव करता हुआ खुद में ही बोला, पता नहीं रघुवंशी फैमिली में खुशियां कब आएंगी, कब सब कुछ ठीक होगा, कब दिव्यांश सर पहले जैसे हो जाएंगे। इतना कहकर पैंथर ने दिव्यांश को देखा जो उसी के पास बेहोश बैठा हुआ था और अचानक ही पैंथर का हाथ दिव्यांश के बालों को छू गया और उसने हल्का सा दिव्यांश के बालों को सहला दिया जैसे कोई बड़ा भाई सहलाता है। अगले दिन शाम के 4 बजे रघुवंशी मेंशन। शिवाय अपने कमरे के बालकनी में खड़ा हुआ मेन गेट को निहार रहा था। शिवाय रघुवंशी ने मन ही मन खुद से कहा, रणविजय सिंह राणा तुम्हें शौर्य को भेजना तो पड़ेगा वरना तुम भी उसके साथ साथ इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। शिवाय के हाथ में कॉफी का कप था। शिवाय उसे धीरे धीरे पी रहा था और गेट की तरफ देख रहा था। शिवाय ने देखा कि गेट पर एक लड़की पिंक कलर का अनारकली सूट पहने धीरे कदमों से आ रही है। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वो वही लड़की थी जो उसे देखकर पिलर के पीछे छुप गई थी। आर्या को देखकर लग रहा था कि वो रघुवंशी मेंशन में आते हुए कितना डर रही थी। शिवाय ने कॉफी का एक सिप पीकर खुद से कहा, कमजोर बाप लड़की को भेजा है। ओह सॉरी बाप नहीं फूफा, कमजोर फूफा। आर्या गार्डन में तो 3 कदम ही चली होगी कि एक क्यूट सा पपी जो कि बहुत छोटा था और व्हाइट कलर का था उस पर भौंकने लगा। आर्या उस छोटे से पपी से भी डर गई और डरते हुए पूरे गार्डन में भागने लगी। वो पपी भी आर्या के पीछे पीछे पूरे गार्डन में भागता रहा। ये नजारा शिवाय अपनी बालकनी से देख रहा था। उसकी हंसी छूट गई। शिवाय जो कॉफी पी रहा था वो सारी कॉफी बाहर आ गई। शिवाय खुद को हंसने से रोकना चाहता था लेकिन आर्या की हालत देखकर शिवाय से हंसी रुकी नहीं और वो तेज तेज हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। आर्या अब भी पूरे गार्डन में पपी से बचने के लिए भाग रही थी। शिवाय ने एक नजर फिर से अपने बॉडीगार्ड्स को देखा जो हाथ बांधे गार्डन के चारों ओर खड़े थे और उस लड़की को भागते हुए देख रहे थे। शिवाय ने घूर कर अपने बॉडीगार्ड्स को देखा तो सब ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, आज के बाद कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को ना देखे वरना मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। राजवीर ने हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, ओके सर। आर्या अब भी डॉगी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। फाइनली डॉगी ने उसका दुपट्टा अपने मुंह में पकड़ लिया। एक साइड से डॉगी उसका दुपट्टा खींच रहा था, दूसरी साइड से आर्या अपना दुपट्टा खींच रही थी। शिवाय डॉगी और आर्या को देखकर एंजॉय कर रहा था। उसे तो उन दोनों को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। दुपट्टे के इतना खींचने से दुपट्टा फट गया लेकिन ना तो डॉगी ने छोड़ा और ना ही आर्या ने। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, एक छोटे से डॉगी से डर गई, मुझे क्या झेल पाएगी, छुई मुई सी है। शिवाय बस देखना चाहता था कि वो उस डॉगी को कैसे हैंडल करेगी लेकिन आर्या को नहीं पता था कि वो डॉगी को कैसे हैंडल करेगी। डॉगी तो आर्या का दुपट्टा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फाइनली डॉगी ने उसका दुपट्टा और ज्यादा फाड़ दिया। और दुपट्टा छोड़कर उसकी तरफ भागने लगा। आर्या ने डर के मारे दुपट्टा वहीं छोड़ा और भागते हुए शिवाय के पीछे आकर छुप गई। आर्या बुरी तरह हांफ रही थी। उसने अपना सिर शिवाय के पीठ पर टिका रखा था। आर्या की गर्म सांसें शिवाय की पीठ पर पड़ रही थी, जिससे शिवाय की बॉडी में हलचल होने लगी। शिवाय ने खुद को कंट्रोल कर लिया। शिवाय को इस वक्त आर्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को छूने से शिवाय की बॉडी में सिरन सी दौड़ गई थी। शिवाय ने गुस्से में कहा, स्टॉप ड्रैगन। शायद उस कुत्ते का नाम ड्रैगन था। ड्रैगन शांत हो गया। शिवाय ने अपना एक हाथ पीछे किया और आर्या की बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। आर्या डर के मारे शिवाय को नहीं देख रही थी। शिवाय ने थोड़ा सा झुककर आर्या के चेहरे को देखा और बहुत प्यार से धीरे से बोला, आइए शहजादी, ये गुलाम तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आपने आने में देर कर दी। आपका इंतजार करते करते हमारी तो जान पर बनाई थी। आर्या ने एक बार भी शिवाय को आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके हल्के गुस्से में कहा, तो तुम्हारे सो कॉल्ड बाप ने मेरा टॉर्चर सहने के लिए तुम्हें भेजा है? आर्या ने धीरे से हां में गर्दन हिला दी। शिवाय ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा टॉर्चर सह सकती हो? सह पाओगी मेरा टॉर्चर? ठीक है, देखते हैं शौर्य राजपूत की बहन में कितनी हिम्मत है। शिवाय आर्या के चारों ओर घूमते हुए बोला, नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली, चुपचाप डरी सहमी सी खड़ी रही। शिवाय ने इस बार थोड़ा सख्ती से पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की अब भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। शिवाय गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की एकदम से डर गई। और तभी राजवीर बोला, आर्या नाम है, आर्या राजपूत। शिवाय ने राजवीर की ओर देखकर कहा, तुमसे तो नहीं पूछा, खैर छोड़ो। शिवाय ने आर्या को सुलगती हुई आंखों से देखते हुए कहा, तुम तो छोटी सी छुई मुई सी हो, तुम्हें ज्यादा टफ काम नहीं दूंगा, आज तुम सबके लिए खाना बनाओ। आर्या शिवाय की बात सुनकर अंदर जाने लगी। तभी शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही आर्या का हाथ पकड़ा, आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट के मारे उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा तो फील किया कि आर्या छुई मुई सी, सॉफ्ट सी और नाजुक सी है, जैसे अगर वो उसे कसकर पकड़ लेगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। शिवाय ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। उसने आर्या के हाथ की तरफ देखा तो हाथ पर उंगलियों के निशान बन गए थे। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, प्यार से पकड़ा तो छुई मुई की ये हालत है, कहीं गुस्से में पकड़ लिया तो हड्डी टूट कर हाथ में आ जाएगी। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देख कर गुस्से में लेकिन धीरे से कहा, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, खाना तो तुम गार्डन में बनाओगी। फिर शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, समझा दो इसे खाना कैसे बनाना है। इतना कहकर शिवाय फिर से अपने कमरे में चला गया। कौन है दिव्यांश की हालत का जिम्मेदार? क्या शिवाय को आर्या पर तरस आएगा? क्यों भेजा रणविजय सिंह राणा ने आर्या को?